4 uur. Susanne Bosman. Goedemiddag. Vladimir Poetin hield vandaag een hele lange toespraak voor het Russische parlement. Zijn langste speech ooit. Poetin-watcher Niels Drost bestudeerde honderden eerdere speeches van de Russische president. En straks zijn recensie van die van vandaag. Zometeen in één vandaag. Eerst, het stelsel rond arbeidsongeschiktheid moet makkelijker in het NOS-journaal. Kasper Meijer. Het arbeidsongeschiktheidsstelsel is te ingewikkeld voor bijna iedereen die ermee te maken heeft. Te veel mensen raken tussen wal en schip. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van demissionair minister Van Gennep van Sociale Zaken. Ik ga het erover hebben met economieredacteur Tom Ophijkens hier in de studio. Tom, wat gaat er zoal fout? Grootste probleem is, je zei het eigenlijk al, het is allemaal te ingewikkeld geworden door de jaren heen. De voorzitter van de commissie die dit onderzoek heeft gedaan, Roos Vermeij, die ziet dat mensen in het proces van arbeidsongeschikt zijn echt verdwaald raken in een doolhof en misschien nog wel zieker worden. En dat is natuurlijk het tegenovergestelde van wat je wil bereiken. Ook ziet de commissie dat mensen die er wel recht op hebben geen uitkering krijgen of een lagere uitkering krijgen dan eigenlijk zou moeten. De regels zijn dus heel ingewikkeld. Hebben de instanties die uitkeringen uitkeren zelf nog wel zicht op de regels? Nou ja, volgens die commissie dus niet altijd goed. Het gaat dan om de mensen die regels moeten uitvoeren. Dat is wel opvallend, vond ik. Daarnaast is ook een bekend probleem inmiddels wel, zijn natuurlijk die lange wachttijden bij het UWV vanwege een tekort aan keuringsartsen. En dat leidt tot grote onzekerheid waar je aan toe bent als je daar van zo'n keuring afhankelijk bent. Ja, dat zijn de problemen. Wat zijn de oplossingen? Wat zijn de aanbevelingen? Ja, de commissie geeft een aantal wat ze noemen denkrichtingen waar de politiek dan nu vervolgens mee verder zou moeten. Dus in het kort is één optie om het huidige stelsel echt heel erg te versimpelen. Het komt er op neer. Er zijn heel veel verschillende soorten regelingen waar je in terecht kan komen, met allemaal weer uitzonderingen daarop en verschillende hoogtes van uitkeringen. Het zou eigenlijk allemaal één uitkering moeten worden. En dan maakt het niet meer uit of je deels of helemaal afgekeurd bent. Dat zou het een stuk overzichtelijker maken. Dat is optie 1. Optie 2 is een heel nieuw stelsel. Waarin het idee is dat je langer een hogere uitkering krijgt. En in die jaren dat je dat dan hebt, dat er wat minder financiële zorgen zijn en dat er volledig of meer gekeken wordt naar van oké, hoe krijgen we jou toch weer wat meer aan het werk. Dat zou de optie 2 zijn. Optie 3 is een soort basisverzekering voor iedereen. Maakt het niet uit of je een ZZP'er bent of ergens in loondienst. Dat zou volgens de commissie, zeggen ze, ook beter passen bij de huidige arbeidsmarkt. Ja, het zijn wat ze noemen denkrichtingen en die nog verder uitgewerkt moeten worden. En dat is dan toch aan de politiek uiteindelijk. Ja, dus ze zeggen niet, dit is de oplossing. Maar de partijen die nu praten over een nieuw kabinet, die moeten dus hiermee aan de slag gaan eigenlijk. Dat is het idee, ja. Dankjewel, economie-redacteur Tom Ophijkens. Het AD mag toch een artikel publiceren op basis van geluidsopnames door Peter R. de Vries, die de krant in handen heeft. Het gerechtshof vindt in hoger beroep dat het schrappen van één enkele naam voldoende is. Peter R. de Vries' zoon, Royce, was naar de rechter gestapt omdat hij vreesde voor zijn leven bij publicatie. Eerder publiceerde het AD al een verhaal op basis van de geluidsopnames, waarvan de krant toegeeft dat ze mogelijk op een illegale manier zijn verkregen. In de opnames was te horen hoe talkshowpresentator Khalid Kassem werd beticht van omkoping van een ambtenaar. Kassem is sinds de publicatie van het artikel van de televisie verdwenen. Supermarktbedrijf Jumbo heeft afgelopen jaar 22 miljoen euro winst gemaakt. Dat is een stuk minder dan de 80 miljoen van een jaar eerder. Jumbo heeft naar eigen zeggen last van hogere loonkosten, gestegen inkoopprijzen en winkeldiefstal. NSC-leider Omtzigt kan zich voorstellen dat hij een minderheidskabinet gedoogt of dat er een extra parlementair kabinet komt. Omtzigt is nog altijd niet van plan om met zijn partij deel te nemen aan een meerderheidskabinet. Omtzigt heeft vandaag gesproken met informateur Putters. In het Verenigd Koninkrijk is een vernietigend rapport over de politie verschenen naar aanleiding van de verkrachting en moord op Sarah Everhart. Ze werd in 2021 gedood door een politieagent. Volgens de onderzoekers zijn meerdere alarmbellen over de man genegeerd en had hij nooit agent mogen worden. De nasleep van de ramp met vlucht MH17 heeft Nederland tot nu toe 166 miljoen euro gekost. Dat heeft de Algemene Rekenkamer op verzoek van de overheid uitgerekend. Daarvoor zijn alle kostenposten bij elkaar opgeteld, vertelt Pieter Duisenberg van de Rekenkamer. Het is 100% onderbouwd. Dus elke post is onderbouwd met onderliggende documenten. Met bewijs dat klopt. En dat moet ook wel, want dit is voor een juridische procedure en een claim tegen de Russische Federatie. De meeste kosten zitten in het onderzoek naar de toedracht van de ramp, waarbij bijna 10 jaar geleden 298 mensen om het leven kwamen. Februari was niet alleen erg warm, het was ook een van de natste februari's sinds het begin van de metingen in 1906. Op verschillende plekken viel 2 tot 3 keer zoveel regen als gemiddeld. Er zijn volgens het KNMI wel grote verschillen. Met name langs de Noord-Hollandse kust en op de Veluwe viel er erg veel regen, terwijl bijvoorbeeld Midden-Limburg maar ietsje natter was dan gemiddeld. Doordat er zoveel regen is gevallen, wordt nieuwe neerslag amper nog opgenomen door de grond. En ook zijn er door de natte grond meer stroomstoringen, doordat kabels nu vaker in de natte grond liggen. Dan het weer op dit moment. Het is bewolkt en op veel plaatsen regent het. Het is 8 tot 10 graden. Vannacht wordt het geleidelijk droog. Morgen begint vrij zonnig, maar in de loop van de middag vanuit het westen opnieuw regen bij maximaal 12 graden. Dankjewel, bij de ANWB voor het verkeer. Dennis Mooi. Dag Dennis. Goedemiddag. Het is al aardig druk op de weg met ruim 400 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad, maar ik begin in Limburg. Op de A2 richting Maastricht staat tussen Rooster en knooppunt Kerensheide namelijk 9 kilometer. Je hebt 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met file op de A76 van Heerlen naar Brussel. Tussen Geleen en de Belgische grens staat 3 kilometer. En dat kost je ongeveer een kwartier extra. Dat heeft te maken met werkzaamheden aan de Belgische kant van de grens. Dan naar de Randstad. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en Den Horen, 20 minuten extra. Het rijdt langzaam over 8 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en De Meren. 11 kilometer en een half uur oponthoud. De rechterrijstrook is dicht door een vrachtwagen met pech. A20 naar Hoek van Holland. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Schiedam doe je er 20 minuten langer over. De weg is afgesloten. Je moet omrijden via Rotterdam-Zuid over de A16 en de A15. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt alleen de pagina's die je print. Eventueel onderhoud wordt snel geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Print ook zorgeloos en voordelig met Brother Managed Print Service. Nu tot eind maart 3 jaar gratis service op locatie. Ter waarde van maximaal €210. Kijk op brother.nl. De nieuwe formule van VitaPro bevat nu ook zink. En dat helpt je weerstand. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. ING. Bank van het leven. Kansen. Toekomst. Bank van vervuiling. Klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. Bank achter olie en gas. ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat dat stopt. Word mede-eiser. Want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Zondag 17 maart is het zover. Het NPO Luister Podcast Festival in Utrecht. Kom naar Tivoli Vredenburg en woon live opnames bij van onder andere supergaande brainfarts, alledaagse vragen en de geboden van Slachter en Dresselhuis. Ga voor toegangskaarten en het complete programma naar nploluister.nl/festival. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. NPO Radio 1. Avro Tros. 27 miljoen euro is er voor patiënten met post-covid, maar waar besteed je dat geld aan? Daar wordt op dit moment over vergaderd door vrijwel alle partijen die maar iets met de nasleep van corona te maken hebben. Straks de opties. Het is een bijzondere dag, daar gaan we het over hebben in Feit of Fictie, Lammert. Ja, schrikkeldag. Volgens econoom Cor Molenaar kost zo'n extra dagje natuurlijk geld, maar zijn de opbrengsten voor onze economie in zich heel groter? We gaan kijken of dat zo is. Oké, nu eerst een lange speech van Vladimir Poetin. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они... Het zogenaamde Westen moet oppassen. Dat is de boodschap die Vladimir Poetin gaf vandaag in zijn State of the Nation. Dat is een toespraak die hij elk jaar houdt voor het parlement. Het was een lange toespraak, gevolgd door Niels Drost, onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Niet de eerste toespraak die Niels Drost heeft gevolgd. Niels, goedemiddag. Goedemiddag. U hebt onderzoek gedaan naar de speeches van Poetin. Zag er meer dan 500. En hebt u ook echt op het puntje van uw stoel gezeten vanmiddag? Deels wel, maar vooral ook een heel lange tijd niet. Het eerste half uur was best wel interessant nog. Er zaten een aantal nuttige dingen in. Maar vervolgens werd het toch vooral ook een hele lange zit van meer dan 2 uur en 7 minuten... die lang niet altijd even interessant was. Ja, wat is dit eigenlijk voor toespraak, die State of the Nation? Ja, Poetin die is volgens de Russische grondwet verplicht om deze ieder jaar te geven. En dat doet hij dan ook voor het Russische parlement en andere hoogwaardigheidsbekleders. En op deze momenten in deze speech, dan is het idee dat Poetin grote lijnen uitzet van het beleid. Wat gaan we doen het komende jaar? Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan? Maar in de praktijk is dit normaal gesproken juist een verrassend saaie speech, waarin juist weinig nieuwe dingen genoemd wordt. Maar een gericht aan het parlement. Maar ja, hij weet natuurlijk dat de hele wereld meeluistert. En daar richt hij zich natuurlijk ook op. Absoluut. Ja, dit is echt een speech gericht op de Russische bevolking ook, het Russische parlement. Hij weet dat een groot deel van de Russen meeluisteren. En tegelijkertijd weet hij ook al dat het buitenland ook meekijkt met een schuin oog. Het is ook niet voor niks dat we het er vandaag over hebben. Maar in de eerste plaats is het voor een binnenlandse doelgroep. En dit was vandaag ook echt een typische speech van iemand die over 2 weken de Russische presidentsverkiezingen ingaat. Ja, en een heel spektakel, want ik begrijp ook te zien in bioscopen. Ja, dit jaar waren er in 20 bioscopen, 20 Russische steden waren er bioscopen waar je de speech kon kijken. Maar de mensen hebben geen blockbuster gezien. Oké, maar er zijn wel mensen naartoe gegaan? Ja, zeker. Ik zag foto's op sociale media voorbij komen van mensen die in die zalen zaten. Ook helemaal vol af en toe. Je kunt je afvragen of dat echt mensen zijn die uit interesse daar naartoe kwamen. Of die een subtiele hint kregen dat het waar goed zou zijn om met z'n allen vanuit je bedrijf die film te gaan kijken. Of film, de speech te gaan kijken. Ja. Maar hij trok volle zalen. Maar ik betwijfel het of ze met veel interesse hebben gekeken. Want zelfs de parlementariërs in de zaal, die kon je betrappen op dat ze in slaap dommelden of af en toe even wegkeken tijdens die 2 uur lange zit. Ja, nou, u zei het al, 2 uur en 7 minuten. Straks gaan we het verder hebben over die inhoud. Lambert Poetin is inmiddels wel bedreven in het houden van dit soort toespraken. Ja, want Poetin gaat natuurlijk al een tijdje mee. Dit was zijn 19e State of the Union, of hoe het in het Russisch ook heet. En over de inmiddels 71-jarige Poetin gaan geregeld verhalen de ronde over zijn gezondheid die te wensen zou overlaten. Zo zou hij een hartstilstand hebben gehad en behandeld zijn voor kanker. Maar het Kremlin lacht alle geruchten weg. Vorige maand deelde hij zelfs nog zijn geheim, namelijk 2 uur per dag sporten. Maar kwam hij bij deze speech ook over als de grote leider van Rusland? Dat vroegen we aan lichaamstaal-expert Denise Deschamps. Ja, het verschilt een beetje per cultuur wat we als sterke leider zien. Dat is het lastige. In de Russische cultuur zien we vaak dat de expressie van minder emotie, dat dat juist heel passend is. Als je weinig emotie laat zien, dan wordt dat gezien als sterk en onaantastbaar. Dus in de ogen van de Russische cultuur zou je kunnen zeggen, hey, ziet dit er nou best aardig uit, behalve dan dat hij best wel veel aan het wiebelen is. Dus zijn gezicht, dat heeft hij inmiddels wel getraind om het redelijk goed onder controle te houden. Maar zijn lichaam die is wel heel veel aan het wiebelen. De vraag is hoe goed het publiek dat ziet. Stel dat hij bijvoorbeeld Amerikaans of Nederlands leider was, dan zouden we daar anders tegen aankijken. Dan zouden we waarschijnlijk zeggen, dit is een leider die niet goed verbindt. Hè, die zijn emotie niet goed laat zien. En als wij niet echt verbinding voelen met een leider of een politicus, dan is het ook moeilijk om daarachter te staan. En Rusland is daar misschien minder keuze voor om wel of niet achter Poetin te staan. Ja, dat zei Denise Duchamp. Hij kijkt specifiek naar lichaamstaal. Niels Drost, u kijkt natuurlijk vooral naar de inhoud. Maar u hebt, ik zei het al, honderden van dit soort toespraken gezien van Poetin. Hoe kwam hij, hè? Want hij kucht inderdaad, hij wiebelde wat. Hoe kwam hij op u over? Ja, zeker als je het vergelijkt met hoe Poetin eerder afgelopen jaar erbij zat. Dan had je op momenten dat Poetin in beeld met man en macht een tafel probeerde vast te houden. Dat er ook andere geruchten waren omdat hij er in zijn gezicht niet heel erg gezond uitzag. Vandaag, ik ben dan geen lichaamsexpert. Maar toch, als je gewoon kijkt naar iemand en wat je indruk daar dan op is. Dan vond ik dat hij er verrassend kwiek en ook enthousiast bij stond. Hij wielde wel een beetje, maar hij had zijn stem aardig onder controle. En dat kuchen, dat doet hij eigenlijk bij bijna alle grote toespraken wel. Maar hij stond er opgewekt bij als iemand die duidelijk wilde uitstralen dat hij alles onder controle heeft. En misschien gewoon ook over twee weken de verkiezingen gaat winnen. Laten we eens hebben over de inhoud van dit lange verhaal. Wat viel u nou het meeste op? Ja, wat me echt opviel was dat dit echt een typische verkiezingstijdspeech was. Poetin die gedroeg zich als een ware Oprah Winfrey. Hij deelde cadeautje na cadeautje uit. En de roebels die rolden van de toonbank. En hij heeft echt miljarden roebels aan cadeautjes uitgedeeld. Van scholieren tot docenten, tot pensionado's, tot het minimuminkomen. Overal wordt geld aan uitgegeven. En dat is ook geld wat de Russen op de korte termijn zullen gaan krijgen. En het zijn allemaal cadeautjes die hij nu uitdeelt voor die verkiezingen. En dan kan je afvragen waarom doet hij dat? Want die verkiezingen worden toch gefraudeerd. Maar het is een stuk makkelijker om mensen al van de vooravond van die verkiezingen tevreden te houden. Dat ze al positief over je zijn en als bedankje op je gaan stemmen. In plaats van dat je het na afloop moet gaan frauderen. En dat is dan natuurlijk een heel stuk makkelijker om het op die manier te doen. Ja, en kan het leiden? Kan Rusland inderdaad zoveel geld uitgeven? Zei hij daar nog wat over? Ja, hij zei het van wel. Poetin die claimt dat het fantastisch gaat met de Russische economie. Dat hij de grootste van Europa zou zijn op dit moment. Nou, dat wordt ook gefactcheckt op dit moment. Maar dat lijkt me sterk omdat de Russische economie ongeveer de grootte heeft van de Benelux. Maar Rusland die weet wel in het binnenland geld op te halen. Veel geld te lenen bij de banken. En ook heeft Poetin vandaag aangekondigd dat Russische staatsburgers hun geld voor 3 jaar kunnen vastzetten in een speciaal fonds. En dat de overheid dan garandeert dat je een bepaald rendement daarop krijgt. Dat is dus ook een manier om in het binnenland geld op te halen. Want de Russen gaan dat geld wel nodig hebben. Ze hebben een reservepot, maar ondertussen geven ze een derde van hun budget uit aan defensie. En worden nu ook de uitgaven voor onderwijs, voor sociale voorzieningen allemaal opgehoogd. En ja, dat geld moet ergens vandaan komen. Ja, dat voor wat betreft de binnenlandse gang van zaken. Aan het begin, toen wij gingen praten, liet ik een klein stukje horen van die toespraak. Dat had te maken met de situatie in Oekraïne. Naar aanleiding van wat de Franse president Macron had gezegd. Hè, van misschien stuurt Europa wel troepen naar Oekraïne. Dat liet hij bepaald niet liggen. Nee, dat was een reactie op die proefballon van Macron. Want ondanks dat Poetin heus ook wel weet dat vrijwel alle bondgenoten in Europa al gelijk hebben gezegd dat gaan we niet doen. En dat ook Macron zelf dit heeft ingezet om te kijken hoe erop gereageerd zou worden. Om ook duidelijk te maken naar Rusland dat Frankrijk Oekraïne goed zal blijven steunen. Vond Poetin het toch nodig om daar heel duidelijk op te reageren. En de boodschap vanuit Poetin was dan ook dat Europa er absoluut niet aan moet denken om soldaten te sturen. Want daar zou Rusland wel op kunnen reageren. En dat ook Rusland het gerechtvaardigd zal vinden om daar middelen voor te gebruiken om erop te kunnen reageren. Ja, en noemde ook nucleaire opties weer. Ja, dat is terecht ook om daar zorgen over te maken. Maar tegelijkertijd zegt Poetin dit wel vaker. En ook de uitspraken die hij vandaag deed waren vooral een herhaling van wat Poetin vaker zegt over kernwapens. Nou, dat als Rusland aangevallen wordt, dat Rusland in dat geval als reactie kernwapens zou kunnen inzetten. Maar, en dat is het spannende, Poetin houdt heel bewust vaag wat dan de aanleiding daarvoor is. Dus is dat als Rusland met kernwapens wordt aangevallen? Of ook al als het een normale aanval met normale militaire middelen is zonder dat er kernwapens bij komen? En Poetin houdt dat heel bewust in het midden om juist ons daarnaar te laten gissen en ook het een grote afschrikking te laten hebben. Mm-hmm. Ja, in ieder geval dat te laten weten dat hij het in de achterzak heeft. Zeg, het woord Navalny, ik heb het niet gehoord, u wel? Nee, absoluut niet. Nee, dat past ook wel bij Poetin. Ik had ook niet verwacht dat hij dat zou zeggen, omdat Poetin Navalny categorisch dood heeft gezwegen. Helaas ook letterlijk naast figuurlijk. Want Poetin die heeft zijn naam eigenlijk nooit genoemd. En als hij dat al moest doen, dan sprak hij over de Berlijnse patiënt. Wat een cynische opmerking is, omdat Navalny vergiftigd is 3 jaar terug met Novichok, toen in een ziekenhuis in Berlijn terechtkwam. En vervolgens gebruikt Poetin dat soort beschrijvingen om het over Navalny te hebben. Maar hij is een soort Voldemort voor Poetin. Hij die niet genoemd zal worden. En Poetin noemt Navalny dan ook nooit bij naam. Morgen zal Navalny begraven worden in Moskou. Meneer Drost, zijn tv-toespraken aan de vooravond van de inval in Oekraïne, die zijn inmiddels geschiedenis met een hoofdletter. Was dit, als u er nou op terugkijkt, die afgelopen 2 uur 7 minuten... was dit een memorabele speech van Vladimir Poetin? Nee, dit was vooral een speech waarin je de Poetin-bingo-kaart erbij kon pakken en allemaal standaard stokpaardjes van Poetin kon afstrepen. Hij had het over traditionele familiewaarden, had het over hoe goed het wel niet allemaal gaat in het land. Hij had het over het verderfelijke, hypocriete Westen, heel kort aan het begin. Maar al met al was dit vooral een speech van iemand die de verkiezingen ingaat en vooral wil uitstralen dat alles onder controle is, het gaat stabiel met Rusland en we gaan een goede tijd tegemoet, is de boodschap die Poetin afgaf. Niels Drost was dat, onderzoeker bij instituut Klingendaal en kenner dus van de toespraken van Vladimir Poetin. Zometeen een kringloopwinkel lijkt de place to be als je op zoek bent naar leuke spullen voor een kleine prijs. Maar zo klein zijn die prijsjes niet meer. Dat ziet onze verslaggever zometeen in Heer Hugo Waard. Voor het verkeer naar Dennis. Er staat nu zo'n 485 kilometer file. Het drukste is het natuurlijk op de wegen in de Randstad, maar ook in Noord-Brabant is het aansluiten. Grootste problemen nu bij Rotterdam op de A20 naar Hoek van Holland. De weg is namelijk dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en Schiedam door een ongeluk. Omrijden doe je via Rotterdam-Zuid over de A16 en de A15. Eén vandaag. Nou, Lammert, een beetje nieuws uit eigen huis. Tenminste, als het gaat om het Mediapark, want het gonst. Hè? Er is wat onrust over Omroep WNL, kun je wel zeggen. Ja, hoofdredacteur en omroepdirecteur Bert Huisjes ligt onder vuur nadat 25 voormalige en huidige werknemers in het AD een boekje open hebben gedaan over zijn manier van leiding geven. Volgens deze mensen, onder wie presentatrices Leonieke Braak en Eva Jinek, zorgt Huisjes voor een angstcultuur door zich schuldig te maken aan pesten, intimidatie en zwangerschapsdiscriminatie. Opvallend is dat de Raad van Toezicht direct met een verklaring kwam gisteren, waarin de Raad liet weten vierkant achter Huisjes te staan. En zowel de NPO als Mariette Hamer zijn over deze reactie niet te spreken. Dit was regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag Hamer vanmorgen bij de NOS op deze zender. Ik was nogal verbaasd door de reactie van de Raad van Toezicht. Die zegt, nou, er stond niet zoveel over de directie in dat rapport. Dus misschien moeten ze dat toch nog een keer goed gaan lezen. Maar alles wat wij inmiddels weten over het serieus nemen van veiligheid op de werkvloer is dat je begint met het serieus nemen van de meldingen. Ja, en dat is gisteravond in ieder geval niet gebeurd. Ik hoop dat er snel een herkansing voor komt. Want het klonk toch een beetje, deed mij een beetje denken aan die militair die voor de troepen stond en zei, alles gaat goed terwijl de bommen achter je af. Ja, in Bagdad. Ja, precies, ja. Ja, de Raad van Toezicht van WNL staat er duidelijk niet goed op bij Mariette Hamer. Nee, en in die driekoppige Raad van Toezicht zitten onder andere Loek Hermans en Fons van Westerlo. En die laatste zit daar opvallend genoeg al bijna 12 jaar in, terwijl maximaal 2 termijnen van 5 jaar zijn toegestaan. Nu is voor deze uitzondering weliswaar toestemming gevraagd en ook verleend. Maar professor Marjan Olvers legt uit waarom het zo belangrijk is dat een Raad van Toezicht niet te lang uit dezelfde mensen bestaat. We hebben niet voor niets een beperking van die zittingsduur of van die zittingstermijnen opgenomen in eigenlijk allerlei governance codes. En de gedachte daarachter is dat je niet te lang ergens moet zitten, omdat je dan veel te veel gaat vereenzelvigen met die organisatie of met personen daarbinnen. Je moet toezicht kunnen houden, dat moet scherp kunnen zijn, dat mag ook schuren. En dan is het nodig dat er af en toe weer nieuwe ogen komen om weer eens te kijken, waar staan we nu eigenlijk met deze organisatie? Zeg, en er is ook kritiek op het feit dat Bert Huisjes behalve omroepdirecteur bij WNL ook hoofdredacteur van de journalistieke programma's daar is. Ja, en die dubbele pet is inderdaad niet handig, stelt Olvers. Als je dus rollen hebt die je normaal ook mogelijk uit elkaar zou trekken, dan betekent het ook gewoon wat meer dat je wat zuiverheid in rollen hebt. Dus praat je nu met iemand in de hoedanigheid van hoofdredacteur of praat je met iemand in de hoedanigheid van jouw baas die straks ook over je contractverlenging gaat. En als je dat in elkaar gaat schuiven, dan kun je je voorstellen dat het voor mensen die iets willen melden, dat het daarvoor wat meer onveilig voelt. Maar je kunt je ook voorstellen dat het voor degene die verschillende petten op heeft ook lastig is. Ja, want die heeft wel heel veel verantwoordelijkheden dan op zijn bordje. Ja, vanavond meer hierover in onze tv-uitzending. Waarom vragen ze zulke hoge prijzen als ze alle spullen gratis krijgen? Uit online klachten blijkt dat klanten van kringloopwinkels nogal eens op hun neus kijken. Verslaggever Laura Korst die ging naar Rattenplan in Heerhugowaard om eens uit te zoeken hoe de prijzen daar worden vastgesteld. Mijn vrouw zegt ook wel eens, dat kun je eigenlijk net zo goed naar de blokker gaan. Dus in verhouding zijn ze prijzig. Maar begrijpt u het, dat ze die prijzen vragen? Het gros is hier geloof ik vrijwillig, als dagbesteding of weet ik veel wat. Ze krijgen het gratis, want ze halen het op langs de weg voor de gemeente en naartoe. Dan vraag ik me eigenlijk wel eens waarom moet dat dan even goed nog zoveel kosten. Wat komt u doen vandaag in de kringloop? Ik kom altijd om mezelf te verrassen. U heeft al iets. Ja, ik was nog geen minuutje binnen of ik zag deze leuke windlicht. 2,50 is die? Ja, 2,50. Want ze zeggen, de kringloop wordt duurder. Dat is natuurlijk ook zo. Maar ja, het hele leven wordt duurder. Sommige dingen denk je, nou, dat is te overvraagd. Want dan zie je iets van de Action. En dat is dan bij de Action goedkoper als dat het hier geprijsd is. U heeft iets van de plank gepakt. Wat is het? Nou, wat is het? Misschien een vaas. Nou, er staat dus een oude prijs op €20. Kan ik me voorstellen dat je dan hier werkt en dat je denkt, nou, hij was 20 en dan prijs ik hem af voor 6. Maar in feite zitten er allemaal vlekken op. Dit mag 2,95 kosten. Maar ik laat het gewoon staan. Gert-Jan Dekker, directeur van Rattaplan. Kringloopwinkelketen? 34 winkels hebben we in Nederland. Er zijn klachten over de hoogte van de prijzen in kringloopwinkels. Kent u die klachten? Hè? Hoort u dat wel eens? Al 20 jaar lang. Ja, dat is iets van alle tijden. Hè. Dus het is ook een misvatting dat je denkt van kringloopwinkels zijn alleen maar voor arme mensen. Kringloopwinkels hebben een brede doelgroep. Iedereen die kan winkelen in een kringloopwinkel. Het is duurzaam, je helpt er een kwetsbare doelgroep mee aan het werk. Mensen die anders lastig aan werk kunnen komen. En het gaat niet alleen maar om zo goedkoop mogelijk verkopen. Kijk, onze prijzen zijn niet verhoogd. En dat is, ik heb er vanochtend nog even specifiek naar gekeken. We hebben de miljoenen artikelen die we verkopen zijn 2% duurder geworden. Dus dat is met het blote oog bijna niet te zien, zou ik zeggen. Jullie krijgen de spullen gratis. Mensen komen het langsbrengen of jullie halen het op. Ze krijgen mijn spullen gratis. Hoezo wordt er dan zoveel geld voor gevraagd? Waar je nu in staat, in dit pand, daar betalen we huur voor. Het licht wat hier brandt, daar betalen we ook geld voor. Het wil niet zeggen dat we... Ja, onze kosten zeg maar, zijn ongeveer gelijk aan onze omzetten. Mensen verwachten bij een kringloop lage prijzen. Mensen verwachten bijvoorbeeld bij een vintage winkel, die er ook steeds meer komen, minder lage prijzen. Kijk maar, herkent u dat? Ja, maar het is natuurlijk... Het is meer de perceptie dat je dan... Wij zijn een stichting, ons doel is mensen aan het werk helpen. Dat we dan geen hogere prijs zouden mogen vragen voor iets wat echt iets waard is. Bijvoorbeeld, dit jasje heb ik dit weekend gekocht bij een vintage winkel. Daar heb ik meer dan €100 voor betaald. Maar ik zou het in een kringloopwinkel er nooit voor uitgeven. Nee, dat kost het ook niet in een kringloopwinkel. Nee. En de grap is dus, die vintage winkel, daar zit een eigenaar die zelf geld verdient aan dat jasje. En daar wordt het dan geaccepteerd in de kringloopwinkel, waar wij dus met onze 34 rattenplanwinkels 1200 mensen aan het werk helpen. Daar wordt het niet geaccepteerd, dat is toch gek? Kussentjes voor de stoeltje. Kussentjes voor de stoeltje. Maar u heeft een wagentje vol spullen en dat zijn geen kussentjes? Nee, want die waren niet voor de kleinkinderen een spelletje doen. Net wat je ziet, hè. En wat vindt u van de prijzen bij de kringloop? Goed hoor. Ja, maar ze moeten er toch ook voor werken? Ze moeten het sorteren. Moet je eens kijken hoe mooi het hier staat. Staat in de meeste kringloopwinkels staat het niet zo netjes op kleur, hoor. Hier wordt alles geprijsd. Dus hier wordt alles geprijsd. Dus hier zie je 4,95, 3,95 tot en met een kwartje. Gooit het twee kinderbokshandschoentjes. Twee kinderbokshandschoentjes. Welke doos gaat dat in? Nou, die gaat in de 50 cent doos. Hier ligt iets in de, wat is dit? De 2,50 bak. Ja. Een crème brûlée burner. Nou, hey, dit heb ik altijd al willen hebben. Wie is de prijzer? Oh, kijk, daar is hij. Ja? Hoe bepaalt u nu bijvoorbeeld die crème brûlée brander? Gebruikt, denk ik wel. Ja, als ik het niet weet, zeg maar, 100%, zoek ik het op de website. En wist u die crème brûlée brander uit uw hoofd? Ja. Echt? Ja. Oh. Het kost in de winkel zeg maar €7,50. Een derde is €2,50. Oh, het wordt een derde van de nieuw prijs? Ja, klopt. Ja, het is nog helemaal nog nieuw. Meneer Dekker heeft net deze bokshandschoentjes in de 50 centbak gedaan. Is dat goed? Nee, dat is fout, Gert-Jan. Nee, voel je. Niet meer doen. Het is te goedkoop. Ja, dat is goedkoop. Nee. Kijk, €3. €3 voor die kinderbokshandschoentjes? Ja, klopt. Ja, we kunnen gewoon proberen voor €3. Als het niet verkoopt, kunnen we altijd nog weggooien. Weet je wat ik altijd zeg? Of ik nou een vaas koop bij Action of bij de HEMA. En die kost 5 euro. Of dat ik hem hier koop voor 5 euro. Het gaat ook om de recycling zelf, hè. Ik heb ook een zoon die echt van de instantie... Alles nieuw? Naar die instanties en zo. Van die rebels. Hoe heet het ook alweer? Extinction. Die op de weg gaat zitten. Maar dan zeg ik... Extinction Rebellion. Ja, en dan zeg ik tegen mijn zoon ook van... Je moet er naar zulke winkels gaan om iets te kopen. Van, als je iets nieuws wil. Het gaat ook om de recycling zelf, hè. Want alle kleine beetjes helpen, zo is het. Dat was bij Rattenplan in Herugowaard, een verslag van Laura Kors. En straks de Waddenzee, die staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Maar raakt die status kwijt als de gasboringen daar door blijven gaan? Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Casper Meijer. Israël overweegt toch om de toegang tot de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem te beperken tijdens de Ramadan. De moskee op de Tempelberg is heilig voor moslims en juist tijdens de vastemaand bezoeken veel Palestijnen die in Israël wonen de moskee. NSC-leider Omtzigt kan zich voorstellen dat hij een minderheidskabinet gedoogt of dat er een extra parlementair kabinet komt. Dat zei hij na zijn gesprek met informateur Putters. Omtzigt wil dus blijven praten met de formerende partijen. Als je over gedoogstatus praat, dan zul je gesprekken voeren. Dat is helemaal niet zo spannend. Je gaat niet iets gedogen wat je niet kent. VVD-leider Jessel Gus wil ook kijken naar een extra parlementaire variant, zei ze na haar gesprek met Putters. Ze wil vooral onderzoeken wat er wel kan in plaats van wat niet kan. In Bahrein zijn de vrije trainingen bezig voor de eerste Formule 1-race van het seizoen. De eerste vrije training werd gewonnen door Daniel Ricciardo. Max Verstappen werd in zijn Red Bull zesde en was nog niet tevreden met de auto. Morgenavond is de kwalificatie voor de race van zondag. En nog een kwartier. Dan presenteert Joost Klein zijn langverwachte hit, waarmee hij Nederland in mei gaat vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. De naam van het nummer is al bekend, Europapa. Het lied van de 26-jarige Klein werd in december gekozen uit een recordaantal van 600 inzendingen. Nou, het zit er bovenop. Ja, zeker. Ja, we laten het zo even horen. Absoluut. Goed. Peter Kuipers-Munnik is hier. Peter, laatste dag van februari is, begrijp ik, exemplarisch voor de hele maand. Zeker, want het was nat. En als we zelfs de blik nog iets ruimer nemen naar de winter, die volgens meteorologen vandaag al eindigt. Namelijk de maanden december, januari en februari vegen we bij elkaar. En dat noemen wij meteorologen de winter. Dat is de één na natste winter die we ooit hebben gemeten. Met meer dan 300 mm regen in 3 maanden tijd. En dat is echt buitengewoon nat. Nou ja, dat hebben we allemaal kunnen zien en kunnen ervaren. Applausje voor ons dat we het allemaal hebben doorstaan. Is dat nu al klaar? Het is echt een klopje op de schouder. Want ik moet heel eerlijk zeggen, ik was er soms ook wel een beetje, zeg maar privé, was ik er ook wel een beetje klaar. Doet je best om het. Ik kan ook niet meer doen dan. Wordt het beter? Het wordt op de wat langere termijn, en daarmee bedoel ik begin volgende week, wordt het echt een wat langere periode, wordt het stabieler weer. Met droog weer ook en wat meer zon. Dus we gaan echt die kant op bewegen. Maar goed, dat heeft wel een aanloopje. Bijvoorbeeld vandaag met nog flink wat regen. Ook vanavond is dat nog het geval. Vannacht hebben we dan op veel plaatsen droog weer. Het wordt dan zo'n 5 tot 7 graden. En morgenochtend is het op de meeste plaatsen droog. Is er ook wat zon. Maar vanuit het westen raakt het wel bewolkt. En zo begin van de middag gaat het als eerste in Zeeland regenen. En dan 's avonds pas ook in het midden van het land en ook in het oosten. Nou, dan hebben we zaterdag hebben we wat zon en een klein beetje regen, wordt het een graad of 10. Ook zondag is het vrij bewolkt. Je ziet die aanloop is echt heel lang naar mooi weer. Want dan is het ook bewolkt, wordt het 12 graden. Maar dan vanaf maandag gaan we langzamerhand echt droger weer krijgen met meer zon. En zeker later, volgende week, dan hebben we echt een aantal dagen met droog weer. En steeds meer zon in het weerbeeld. Bij temperaturen van een graad of 10 overdag. Oké, olé zou ik bijna zeggen. Maar vandaag nog, Dennis Mooi, het is donderdag, het regent. Wat betekent dat voor de files? Ja, donderdag is altijd een hele drukke dag. En we zitten nu ook boven het gemiddeld. Het is drukker dan gebruikelijk. 600 kilometer staat er al. De meeste drukte natuurlijk op de wegen in de Randstad en in Noord-Brabant. Rond Rotterdam en Den Haag loopt het vast door een paar ongelukken. Zoals op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag tussen het Ketelplein en Rijswijk Plaspoepolder heb je een half uur extra nodig. Er staat 11 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Diezelfde A4, maar dan naar Rotterdam. Tussen Zoeterwoude Dorp en Den Hoorn 3 kwartier vertraging. vertraging. Hier zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. Op de A12 bij Utrecht richting Den Haag tussen Driebergen en de Meren. 13 kilometer en drie kwartier langzaam rijden. Daar heeft een kapotte vrachtwagen gestaan. De weg is nu weer vrij dus. Terug naar Rotterdam, de A20 naar Hoek van Holland. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Schiedam doe je er een uur langer over door een ongeluk. Alle rijstroken zijn zojuist weer vrijgegeven. De weg is een tijdje dicht geweest. A27 dan van Breda naar Gorkum. Tussen Breda-Noord en Nieuwendijk. Een half uur extra door een vrachtwagen met pech. En dan een ongeluk op de A59 Zierikzee-Den Bosch. Tussen de afrit Dussen en Waalwijk-Oost heb je 25 minuten extra nodig. Eén vandaag. Suzanne Bosman. De Waddenzee staat nu nog op de UNESCO-werelderfgoedlijst, maar dreigt die status te verliezen als de gas- en zoutwinning in dat gebied door blijft gaan. Organisaties uit Nederland, Duitsland en Denemarken trekken aan de bel. Lammert, hoe zit dat? Ja, sinds 2009 is de Waddenzee aangewezen als UNESCO-werelderfgoed. Het gaat om een trilateraal werelderfgoed. Dat betekent dus dat het door drie landen samen beheerd en beschermd moet worden. The Wadden Sea on the North Sea coast is one of the last large tidal areas in the world. At some points, the mudflats stretch up to 40 kilometers from land to open sea. Ice ages and human civilization have formed this landscape, but life here is still determined by low and high tides. Klinkt het nog bijzonder erbij? Ja, het is altijd prachtig zo'n Brits commentaar erbij. Maar zolang de gas- en zoutwinning bij Ter Naart door blijven gaan, staat die status op het spel, zegt UNESCO. Volgens de organisaties negeert het Nederlandse kabinet namelijk een dringende internationale oproep om geen vergunningen te verlenen voor aardgaswinning onder het Wad. Ineke van Gent is burgemeester van Schiermonnikoog. Mevrouw van Gent, goedemiddag. Goedemiddag. De Wadden dreigen dus die UNESCO-status te verliezen. Wat staat er nou op het spel? Nou, er staat heel wat op het spel. Kijk, u zei het net al, hoe mooi deze mevrouw het kon vertellen. Dat is het grootste getijdengebied die je maar kunt voorstellen. Dus dat heeft ook een hele bijzondere natuurwaarde. Wat niet alleen heel aantrekkelijk is voor mensen om daar naartoe te gaan, maar ook om het te bewaren. Want als je het helemaal kwijt bent, komt het nooit meer terug. En er staat al genoeg natuur natuurlijk onder druk. Niet alleen in Nederland, maar ook in de wereld. Dus we moeten wel trots zijn ook dat wij UNESCO Werelderfgoed zijn. En er gebeuren wel heel veel dingen in dat gebied. En UNESCO spreekt zelf ook over, ja, zoals zij dat dan noemen, cumulatieve druk. Dat betekent inderdaad, u zei het al, zoutwinning, gaswinning. Mm-hmm. Ook het scheepvaartverkeer wat heel druk is. Daar moet wel echt naar gekeken worden. En het is al best wel druk daar. En dan komt er ook nog waarschijnlijk, als het tegen zit, nog een nieuwe gasboring bij Ter Naart. In de Waddenzee, ja, waar ook UNESCO zoiets van heeft. Eigenlijk ook de hele provincies, gemeenten in dit gebied, die zeggen daar moet je echt niet nu aan beginnen. Maar stelt UNESCO nu een ultimatum van jongens, als het zo doorgaat, dan gaat onze sticker eraf? UNESCO heeft een aantal indringende vragen gesteld van pas op wat er met het gebied gebeurt. Wat zijn de plannen rond het gebied? Hoe gaan jullie dat aanpakken? Het ministerie van LNV bijvoorbeeld heeft ook aan de Waddenacademie gevraagd om nog eens heel goed te kijken. En daar is nu ook best wel een alarmerend rapport verschenen waar het werelderfgoed ook volgens hun onder druk staat. Ook de natuur, het leven op het Wad en met name ook de dieren, hoe dat gaat. Dus het is wel oppassen geblazen en we zullen ons beleid ook moeten aanpassen. Mm-hmm. Want ik woon natuurlijk hier op het eiland en er zijn 5 Waddeneilanden. Wij willen natuurlijk ook wel bereikbaar blijven en leefbaar blijven in het gebied. Maar je moet wel veel betere keuzes maken en dat gebeurt nu helaas niet. We hebben ook, Lammert, gesproken met de Waddenvereniging. Ja, Frank Petersen, woordvoerder van de Waddenvereniging, begrijpt niet dat de regering een beschermde status zomaar lijkt te negeren. Die status betekent heel veel. En het probleem is misschien, of het probleem, het stomme is eigenlijk dat er dus regeringen zijn die zich daar niks van aantrekken. Iets wat kwetsbaar is, dat zou onze regering ook in dit geval juist moeten beschermen. Het zou een blamage zijn voor Nederland, Duitsland en Denemarken als 3 welvarende Europese landen niet in staat blijken om een uniek werelderfgoed zo te beschermen dat het die werelderfgoedstatus behoudt, in plaats van onder de bus te gooien. Nou, mevrouw van Gent, noem me naïef, maar ik dacht als het nou als erfgoed aangemerkt is, dan is het automatisch beschermd. Nou, was dat maar waar dat het zo werkt, dat wel schelen. Even als reactie op de Waddenvereniging. Mm-hmm. Ik kan daar heel ver in meegaan, maar als het gaat om de biechtboarding bij Ten Haard, waar voor 1 april een besluit overgenomen moet worden door staatssecretaris Velbrief in eerste instantie. En wellicht vindt de Tweede Kamer daar dan ook nog iets van. Dat is in een afrondende fase. Wij hebben hem gisteren ook gesproken mm-hmm. met de vertegenwoordigers van Friese bestuurders in dit geval. Hij heeft ook aangegeven dat hij er eigenlijk ook tegen is, tegen deze boring. Maar vastzit aan wetten en aan afspraken in het oude regierakkoord, wat nu nog gehanteerd wordt. Dus wellicht kan hij daar nog voor gaan liggen. Ik heb hoop dat die Ternaat-boring niet doorgaat. Wat ook weer ruimte creëert in de rest van het gebied. Dus dat is nu eigenlijk heel belangrijk dat we dat tegenhouden. Ik zeg nu niet, niemand trekt zich nergens wat van aan. Want de hele regio is hier tegen dat dit gaat gebeuren. En heeft ook zorgen om de status die we ook graag willen behouden. Ook meneer Velbrief. En ook meneer Velbrief heb ik gisteren begrepen. Ja. Hij heeft dat wel eens vaker ook al gezegd. Dus ja, u weet net zo goed als ik, het zijn interessante politieke tijden. Dus je weet maar nooit hoe dit verder gaat uitpakken mm-hmm. voor 1 april. Nou, precies. Wat is nou, Lammert, de reden of de noodzaak dat er überhaupt zout en gas gewonnen wordt in de Waddenzee? Ja, volgens Michiel Mulder, hoogleraar energie-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft Nederland er nog steeds maatschappelijk belang bij. Voor de verwarming van woningen. De industrie heeft gas nodig voor verwarming, voor processen. Elektriciteit wordt nog steeds gemaakt met gas. Maar zoals je weet, ja, kunnen we geen gas meer importeren uit Rusland. We kunnen geen gas meer produceren in Groningen. Ja, dus moeten wij doen met andere gasvelden, waaronder in de Waddenzee. Het kan praktisch gezien wel dat je helemaal stopt met gaswinning in de Waddenzee, omdat we nog wel andere gasvelden hebben in Noord-Nederland. Er zijn heel veel kleine gasvelden. Ja, de velden worden wel langzamerhand leger, maar daarnaast kunnen we ook meer gas gaan importeren. Maar ja, aan dat importeren hangt een hoger prijskaartje en dus weegt het economisch belang ook nog steeds zwaar. Hoe voelt dat dan, mevrouw Van Gent, als u min of meer verantwoordelijk gemaakt wordt in zo'n tegenstelling? Enerzijds ja, de economie, het maatschappelijk belang, anderzijds de natuur. Ja. Het is altijd de strijd tussen economie en ecologie. Dat is niks nieuws. Maar als het gaat om de gaswinning. Kijk, ook zeker nieuwe gaswinning. Daar moet je echt niet aan beginnen volgens mij. Want voordat dat in exploitatie genomen kan worden, zijn we jaren verder. En de tijd en geld die daaraan wordt besteed, kun je beter besteden. Ja, in zeg maar energietransitie. Er wordt ook boven de eilanden gewerkt. Windmolenparken, daar moeten we ook wel goed kijken naar de aanlanding, dat je dat zo natuurvriendelijk doet. Dus ik zou veel meer willen inzetten op die hernieuwbare energie in plaats van de oude methode mm-hmm. van gasboringen. En je ziet ook op het vasteland in Friesland bijvoorbeeld, waar ook allemaal gasvelden zijn. We hebben dat in Groningen gezien. Daar is wel enorme bodemdaling, dus dat ook heeft ook heel veel nadelen. En ik ben er echt van overtuigd dat we niet met die oude methodes door moeten gaan, maar dat we echt moeten kijken naar nieuwe oplossingen. De gasvelden die nu opnieuw wordt gezegd, die mogen in exploitatie, die zogenaamde kleine velden, waar de regering eerst van zei, dat doen we niet meer. Nu stellen ze dat weer open. Maar het is niet zo. Je zet een boortoren neer en morgen kunnen we dat gas verbruiken. Daar gaan echt jaren overheen. Het tast het gebied aan. En er zijn echt wel andere oplossingen denkbaar. Maar dan moeten we wel met een iets bredere blik willen kijken. En ook zeg maar de natuurwaarde, het grootste getijdengebied van heel de wereld, moeten we dan wel echt beter beschermen. Ja, en nu staat ook nog de UNESCO-status op het spel. Lammert, wat betekent dat nou als dat verdwijnt? Ja, volgens de Waddenvereniging brengt die UNESCO-status een belangrijk voordeel met zich mee. Wat je in toenemende mate ziet, is dat sinds de Waddenzee werelderfgoed is, er heel veel kleinere bedrijfjes rondom de Waddenzee in deze 3 landen daar gebruik van maken om meer bezoekers naar de Waddenzee te krijgen om getuige te zijn van hoe mooi het hier is. En als die werelderfgoedstatus dan vervalt, vervalt eigenlijk ook weer een deel van de kern van die kleinere bedrijfjes rondom de Waddenzee. Maar ja, dat het zo druk is door die werelderfgoedstatus, mevrouw Van Gent, is misschien ook niet zo gunstig voor de vogels en alles wat zich daar in het wat verder. Het gaat niet om grootschalig massatoerisme. Kijk, je moet gewoon keuzes maken binnen het gebied. Hè. Er spelen een heleboel dingen. De gaswinning, de zoutwinning, de scheepvaart, de visserij, de bereikbaarheid, de duurzame bereikbaarheid van de eilanden en de leefbaarheid. Dus je zult keuzes moeten maken wat kan wel en wat kan niet. En zeker geen nieuwe gasboringen gaan beginnen bij Ten Aard. Want dan weet je dat de keuze nog kleiner wordt. Ook ten nadele van dit mooie natuurgebied. Ja, en dan denk ik, dat moeten we echt niet gaan doen. De besluit is nog niet gevallen over Ten Aard. En ik hoop echt dat dat zich ten positieve gaat keren. Dat dat niet gaat gebeuren. Dat de NAM ook zegt, die nu soms met claims dreigt van als dat niet doorgaat, dan gaan we de staat aanklagen, weet ik veel wat. De NAM weet ook dat ze gewoon naar nieuwe vormen en gedachten moet en niet moet vasthouden aan die gasboring bij Ten Aard met alle grote nadelen van dien. Okay. Dus daar is het laatste woord nog niet over gesproken. Ja. En ik hoop echt niet dat dat die status wegvalt, want dat zou natuurlijk echt... Ja, dan moeten we ons echt diep gaan schamen als we dat laten gebeuren. Nou, u gaat strijdbaar en zo te horen met goede moed die 1 april tegemoet. Nou, het is nog geen 1 april, dus tot die tijd blijven wij ons punt maken... met een heleboel organisaties en ook een heleboel overheden in Noord-Nederland. Ja. Ik dank u wel. Ineke van Gent was dat, burgemeester van Schiermonnikoog. Feit of fictie? Ja, je kunt het er 1 keer in de 4 jaar over hebben. Ja, inderdaad. Dan doen we het ook. Ja, want deze extra dag betekent natuurlijk ook dat we extra geld kwijt zijn. We moeten 3 keer extra eten per dag, extra reiskosten. Econoom Cor Molenaar zegt in een gesprek met Hart van Nederland dat die extra kosten niet opwegen tegen wat het onze economie oplevert. Die groeit namelijk volgens hem met 2 tot 3/10%. Oké, zo'n schrikkeldag geeft economische groei. Ja, gek verhaal. Maar dus we belden Cor Molenaar voor iets meer uitleg. Kijk, wat er gebeurt nu met zo'n schrikkeldag, dat er een extra productiedag is. Mensen die werken ook een dag langer met een vast salaris. En je hebt toch minder kosten daardoor als bedrijf zijnde. Ja, en dat leidt tot een dag extra opbrengst. En dat ook de boost die de economie toch ziet. Een economische boost zelfs? Ja. Igor Jambo, econoom bij Rabo Research, deed onderzoek naar de economische impact van onze 4-jaarlijkse bonusdag. Hij legt uit hoe ze dat precies hebben gedaan. Ik heb onderzocht dat in het verleden de omvang van de economie was in schrikkeljaren ten opzichte van niet-schrikkeljaren. En ik kwam zo tot de conclusie dat de economie in de schrikkeljaren zo'n zeg maar 0,2 tot 0,3% groter was. Ja, dus simpel gezegd, 1 dag extra in het jaar maakt de economie grofweg 1/365 deel groter. Omdat we een dag extra producten maken of diensten leveren. En ja, wat je kan stellen is, hoe groter de economie, hoe groter de welvaart of de rijkdom van een land. En 1 extra dag zou dan voor een grotere economie zorgen. En in hoeverre merken wij dat dan? Houden wij ook echt geld over? Nou, Wim Boonstra is hoofddocent en econoom aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En hij spreekt zijn twijfels uit. Het zal me heel erg verrassen als je dit in de economische groeistatistieken terug gaat vinden. Ik schat zo in dat het effect behoorlijk beperkt is. En dat het een beetje in de foute marge van het meten zal verdwijnen. Het zijn natuurlijk leuke onderzoekjes om te doen dit. Maar de echt grote economische impact zit hier niet. Ja, volgens Boonstra is er een andere factor die meer het verschil maakt. Is eigenlijk van jaar tot jaar anders. Dat hangt af van hoe de feestdagen vallen. Feesten als Bevrijdingsdag, Koningsdag, Kerst, Oud en Nieuw. Die verschuiven steeds en dat heeft ook wel impact. En ik denk eigenlijk dat dat meer impact heeft op de economie dan het wel of niet aanwezig zijn van een schrikkeldag. Nou, toch is het ook een extra dag om geld uit te geven. Moet of kun je je hierop voorbereiden? Ja, we vroegen budgetcoach Claudia Klokkenmeijer om tips om deze dag toch zo voordelig mogelijk door te komen. Maar volgens haar zal ons budget er niet per se onder lijden. Ja, je moet eigenlijk gewoon per maand budgetteren. En dan maakt 1 dag meer of minder eigenlijk niet zoveel uit. Want de ene maand heb je 30 dagen en de andere maand 31 dagen. En je salaris komt ook per maand binnen. En je huur en je hypotheek gaat ook per maand. Dus als je alles per maand budgetteert, dan maakt 1 dag meer of minder niet uit. Nou ja, dus wat betekent dan deze dag voor de economie en voor onze portemonnee? Ja, econoom Cor Molenaar zegt dus in een gesprek met Hart van Nederland dat ook extra kosten van een schrikkeldag niet opwegen tegen wat deze dag onze economie oplevert. Het gaat om 0,1% die een heel klein effect hebben. Als consument zul je het verschil dan ook niet merken. Nou. Dennis, wat gebeurt er nu op de weg? Nou, op een aantal wegen loopt het goed vast door ongelukken. Vooral in de regio Rotterdam-Den Haag. Daar begin ik dan ook. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Zoeterwoudendorp en Den Horen heb je een uur extra nodig. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Daardoor loopt het weer vast op de N211 bij Den Haag-Zuid. Ook veel vertraging op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Breda-Noord en Nieuwendijk. 3 kwartier extra door een vrachtwagen met pech. 27 miljoen euro heeft het ministerie van VWS gereserveerd voor het verbeteren van de zorg aan post-covid-patiënten. 27 miljoen, ja, is dat nou veel of is dat nou weinig? En wat moet er dan mee gebeuren? Patiëntenorganisaties, artsen, verzekeraars, zo'n beetje iedereen die met post-covid te maken heeft, vergadert hierover op dit moment op het ministerie. Wij praten met Pierre de Roy, hij is directeur van de Vermoeidheidskliniek. Goedemiddag, fijn dat u er bent, meneer de Roy. We benoemen meteen maar dat u als directeur van zo'n zelfstandige behandelkliniek ook financieel belang hebt bij post-covid-zorg. Maar u kunt daar eigenlijk helemaal geen patiënten meer bij hebben op dit moment, hè? Nou, financieel belang tegen behandelen. We zijn vrijwel hetzelfde als een huisarts of een ziekenhuis. Want we worden gecontroleerd, we mogen geen geld niet aan zorg uitgeven en zo. Dus op zich... Oké, we zijn een behandelcentrum, dat is evident. Het is wel zo dat de wachtlijsten wat oplopen, maar we hebben ook wat versterking. Dus het is bij ons weken wachten, niet maanden zoals het elders is. Mm-hmm. Ja, in ieder geval, maar het loopt lekker door. Daarbij, nou hebt u zelf ME-CVS, dat is een chronische vermoeidheidsziekte. Wat is dat nou precies? Nou, dan heb je een breed scala van klachten, multisysteemziekte, zenuwstelsel, immuunsysteem ontregeld. En eigenlijk een beetje hetzelfde als post-covid, want het zijn allebei postvirale aandoeningen. Ja, dus en dan heb je ook dezelfde verschijnselen. Dezelfde klachten. Nou, ja. Je hebt dezelfde klachten als de meest ernstige vorm, de chronische vorm van post-covid. De 90.000 die steeds genoemd worden. Ja, betekent dan dat ook dat u automatisch mensen met post-covid kunt behandelen zoals u met andere mensen omgaat? Nou, dat hebben we natuurlijk wel even moeten uitvogelen. Want we zijn in het begin hadden we niet het idee dat wij iets konden toevoegen. Toen zat het toch in de hoek van longartsen en revalidatiecentra. Maar gaandeweg bleek dat er een grote groep was die heel andere klachten hadden. Die echt vergelijkbaar waren met ME-CVS. Toen zijn we met collega's aan het praten geslagen. En toen bleek eigenlijk dat geval te zijn, zijn we patiënten gaan zien, want die werden al doorverwezen door huisartsen naar ons toe. En eigenlijk doen we nu dezelfde behandeling. We hebben nog gekeken, moeten de dingen aanpassen en zo, maar eigenlijk dezelfde behandeling als ME-CVS. En je kunt ook de diagnose ME-CVS stellen bij de mensen die bij ons komen, meestal. Ja, ja. Het zal mensen ook wel helpen dat u snapt waar ze mee zitten? Nou, ik denk dat iets belangrijks is. Wij doen 15 jaar de behandeling van MS-CVS. En dat doen we met medisch specialisten en met een multidisciplinair team van behandelaars. En die hebben natuurlijk met elkaar al veel meer dan 10.000 patiënten gezien. Dus hoeveel ervaring hebben we daarmee? En we zijn natuurlijk gaandeweg wel verbeterd, want je leert als het goed is. Maar in essentie doen we hetzelfde als 15 jaar geleden. En doen we nu hetzelfde voor mensen met post-covid. Ja, maar ik bedoel ook dat het vaak mensen zijn die misschien blij zijn dat ze eindelijk begrepen worden. Ja, herkenning en erkenning. Ja. Dat geldt voor ME natuurlijk. Hè? Van ja, wat is dat nou, vermoeidheidsziekte? Maar het is niet een vermoeidheidsziekte. Het is een ziekte, het is een multisysteemziekte met heel veel klachten, waar extreme vermoeidheid er een van is. Maar mensen hebben problemen met slaap, mensen hebben problemen met, noem het maar, de hartslag, orthostatie-intolerantie, maakt niet uit. Neurocognitieve problemen, geheugen, concentratie, niet de woordjes kunnen komen, informatie komt langzaam binnen. Ze hebben inspanningsintolerantie, dus je ziet iemand fit zitten, relatief fit, en die krijgt de terugslag later. Dus en zo heeft C-support voor post-covid zo'n 200 verschillende klachten geteld. Mm-hmm. Dus ja, het is een heel complexe, ingewikkelde ziekte. Geen patiënt is ook hetzelfde. Nee, en heel veel mensen hebben al van alles geprobeerd. Ja, nou ja, dat is het probleem. Je kunt overal terecht, maar nergens echt gericht, zou je zeggen. En dat is wat ze willen veranderen. Maar goed, daar hebben wij al een voorsprong op genomen. Want wat doet u dan? Of tenminste, wat laat u mensen doen? Hoe ziet de behandeling eruit? Nou, wat we doen is eerst zorgen dat we het medisch dossier goed hebben. Vragenlijsten invullen die gevalideerd zijn. Dus kun je zien hoe moe zijn mensen bijvoorbeeld. Hoeveel problemen hebben ze met concentratie, dat soort dingen. We krijgen natuurlijk informatie van huisartsen. Krijg je toch tegenwoordig digitaal, dat is allemaal heel mooi. Je krijgt informatie van van de patiënt zelf. Aanvullende informatie los van de vragenlijsten. Dan komen ze eerst bij een ergotherapeut. Die vraagt allerlei dingen uit. Die vraagt weer meer informatie uit. Die doet een neurocognitieve test. En doen we een nasaline test. Dat is voor die hartslagproblemen. Het is allemaal om vast te stellen voorop. Wat er aan de hand en is. En dan kom je bij de internist. Ja. En die kijkt of er nog aanvullend onderzoek nodig is. En die doet de diagnose. En die geeft de medicatie om op dat punt te behandelen. En samen met de patiënt bepaalt hij dan of er een multidisciplinaire behandeling logisch is voor die mensen. Kunt u mensen beter maken? Nou, een klein percentage kun je zo goed als beter maken. Die kunnen weer werken, die kunnen weer naar school. De Gezondheidsraad noemt dat een percentage van 5-10%. Dat zien wij ook. Maar de grootste groep kun je alleen maar de klachten verminderen. Dus de kwaliteit van leven verbeteren. Daarom lopen wij ook niet zo te koop van mensen die het heel goed hebben gedaan. Maar zeggen we van verwacht verbetering van kwaliteit van leven. Ja. Een van de patiënten bij u uit de kliniek is Lisette Beker. Zij is 58, heeft vooral last van wat inmiddels een beruchte term is geworden, hersenmist. Een boek lezen kan niet meer. Dan ga je het lezen, maar snap het, is gewoon een beetje kapot. Dingen die mensen mij proberen uit te leggen, doet me niet. Want ik ben je na 3 zinnen gewoon kwijt. Ja, brain fog, zei u al. Hè? Dit komt u bij veel mensen tegen. Ja, bijna allemaal. Ja. Valt onder wat ons betreft neurocognitieve problemen. Ja, toch moet heel verschrikkelijk zijn dat je denkt van... maar anders deed mijn hoofd dit altijd. Ja, niet. Maar je leeft constant met verlies. Mm-hmm. Het gaat slechter op dit punt, gaat slechter op dat punt. Je kunt dat niet meer, je kunt dat niet meer. Dus het is een soort van rouwproces ook. En dat is met die brain fog ook. Het is heel frustrerend om dingen te zien. Ja. Wat Lisette zegt is, de behandeling heeft al geholpen. Ik ben niet genezen. Maar u zegt, langzaam leer je met dat verlies omgaan. Ja, kijk, acceptatie is belangrijk. Je moet eigenlijk het punt bereiken dat je accepteert dat de klachten op dat moment bij jou horen. En dat we gaan kijken wat je nog wel kunt. Maar binnen grenzen. Nooit over je grenzen heen. En dat is heel moeilijk. Dat is een proces. En dat hebben we ook niet in een paar dagen gedaan. We hebben geen quick fix. Duurt een tijdje. En dan kunnen we mensen verbeteren. En dat was bij Lisette ook. Mm-hmm. Zijn er medicijnen? Waar je wat mee kunt doen? Ja, er zijn geen medicijnen voor MS, CVS of post-COVID. Die zijn er voor niet. Andere maar wel voor de klachten. Of, ja, precies. Dus er zijn medicijnen voor andere ziektes bedoeld. En die kun je inzetten om de klachten te verminderen. Punt is wel dat in Nederland zijn daar wat striktere voorwaarden dan elders. Dus je moet aan strikte voorwaarden voldoen om dat te kunnen doen. Vindt of dokter te mogen doen. In Duitsland gaat het makkelijker, hè, begrijp ik. Ja, daar weet ik het fijne niet van. Want wij horen daar de achterste ook niet van. Maar ik begrijp dat ze wat ruimhartiger zijn, ja. En we krijgen zelf ook aanbod uit Duitsland van ga dat doen. En waar wij denken, nou, dat kunnen we hier gewoon, dat mogen we hier gewoon niet doen. Dus ik herken dat wel. Maar we denken ook vaak, nou, of dat nou gaat helpen, weten we ook niet. Dus we hebben wel een aantal medicijnen die we inzetten. En dat kunnen we verantwoorden. Daar is onderzoek van, daar is ervaring in en dat soort. En dan mag je dat doen en dat doen we ook. Ja. 27 miljoen euro, hoe zou u die uitgeven? Nou, we zijn daarover in gesprek met Amsterdam UMC... om te kijken of we daar... Het begint natuurlijk met een verkenning. Vandaag is een belangrijke dag, dan krijg je ook wat meer informatie. Ja. En we zijn echt serieus aan het verkennen met elkaar... uitgaande van onze aanpak om hoe we dat samen kunnen verbeteren... en hoe dat past in de combinatie van behandelen... en wetenschap. Ja. Al iets gehoord van collega's die aan het gesprek zitten? Ja, ik heb gehoord dat de minister er is geweest. En die vonden ze erg betrokken. Het was een positieve vibe. En verzekeraars zijn vooral op zoek naar wat nodig is. En dokters die zoeken de samenwerking. En er zijn heel veel ideeën, maar meer problemen. Jazeker, er wordt aan gewerkt. Dank u wel voor uw verhaal. Pierre de Rooij was dat, directeur van de Vermoeidheidskliniek. Vanavond in onze televisieuitzending gaat het er ook over. En dan horen we het verhaal van Lisette uitgebreid. Dat is 6:15, NPO 1. Dank u wel, meneer de Rooij. Ja. Lammert, ja, zo Joost net Klein, is de Nederlandse inzending bekendgemaakt voor het Eurovisie Songfestival. Dit is hem. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. En dan denk je misschien, lijkt wel een beetje op Paul Elstak. Nou, DJ Paul Elstak schijnt er ook aan meegewerkt te hebben. Dus, en in het Nederlands, dat vind ik ook heel erg leuk. En het blijft hangen. Dus ik ben vooralsnog positief. Nou, dat is mooi om te horen. Goed, met Joost Klein, zo gaan wij het Songfestival in. En dit was het. Online zijn we op 1vandaag.nl. Op televisie, ik zei het al, 6:15, NPO 1. En hier op de radio zometeen Dielke Teertstra. Met Nieuws en Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO. NPO Radio 1 podcast. Bang, we staakten, we bevochten de moffen. Een unieke gebeurtenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een daad van laten zien. Er zijn heel veel mensen die niet willen dat de Joden worden weggevoerd. Het enige massale, openlijke protest in heel Europa tegen de Jodenvervolging. Ze willen onze Joodse mensen weghalen, dat willen we toch niet? Ik ben Rob Trip en ik ga op zoek naar het verhaal achter de februaristaking van 1941. Die werden geslagen, er waren ook honden bij. Ga naar je podcast-app en luister Staakt, Staakt, Staakt. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Staakt, staakt, staakt, staakt. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Lookie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenlookie.nl. Moet je horen. Deze hypotheek combineert de financiering van de eigen woning met vermogensopbouw in een levensverzekering, vermeerderd met winstdeling. Sorry hoor, maar nu weet de klant nog steeds niet of dit de juiste hypotheek is. Schrijf jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenlookie.nl. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Nederland vergrijst in rap tempo. Er komt een lawine aan zorg op ons af. Dat het pijn gaat doen, dat is evident. De komende jaren zullen we heel duidelijk moeten zijn in welke zorg we wel en niet kunnen leveren. Stevige uitspraken in het debat De Toekomst is Grijs. Vanavond om 21:15 bij Max op NPO 2. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. NPO Radio 1, 5 uur.